स्वर्ग है आसमान पर, एक स्वर्ग है धरती पर। आसमां के स्वर्ग से सुंदर स्वर्ग ये हमारा है। वहां जाने क्या है क्या नहीं है, यहाँ घर हमारा है। एक स्वर्ग है आसमान पर, एक स्वर्ग है धरती पर। आसमां के स्वर्ग से सुंदर स्वर्ग ये हमारा है। वहां जाने क्या है क्या नहीं है, यहाँ घर हमारा है। एक स्वर्ग है आसमान, इस घर में अम्मा रहती है, इस घर में अम्मा रहती है। मत समझो एक मकान है ये, देवी माँ का वरदान है ये। इस बात का सबको ध्यान रहे, इस घर हमको माँ तेरा कहना चाल से भी प्यारा है। वहाँ जाने क्या है क्या नहीं है, यहाँ घर हमारा है। एक स्वर्ग है आसमान पर, एक स्वर्ग है धरती पर। शिकार।